Книга Езри. Розділ перший. А першого року перського царя Кира, для того, щоб справдилось Господнє слово через уста Єремії, розбудив Господь дух перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. Так каже Кир, перський цар: Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним, то нехай поїде до Єрусалиму, що в Юдеї, та збудує дім Господа Бога Ізраїля, тобто Бога, що в Єрусалимі. Всім же, що зосталися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. І піднялись голови родин Юди та Веніямина, священники і левіти, всі ті, в яких Господь надіхнув духа, щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі. І всі їхні сусіди допомагали їм срібним посудом, золотом, іншим добром, худобою і дорогими речами, не рахуючи усяких добровільних дарів. Цар же Кир виніс посуд дому Господнього, що Навуходоносор забрав був з Єрусалиму та склав у дім своїх божків. Виніс його Кир, перський цар, і здав на руки Мітридата, скарбника. А цей передав його Шешбацарові, юдейському князю. От число його: золотих полумисків 30, 1000 срібних полумисків, 29 ножів, 30 золотих жбанів, 410 срібних жбанів і 1000 іншого посуду. Всього посуду, золотого та срібного, було 5400. Усе це взяв Шешбацар з собою, коли відсилали веселенців з Вавилону в Єрусалим.